wa mizajuhu jilla ndembere bimana ko tuppita kon e mayre min tasnimin ko immorde e ko wiyete kon tasnim mana ko e ka wiyete tasnim don ko don jetta jilla e ndembere wi'ande do